شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه شما بچه های خوب و زبر و زرنگم. امشبم اومدم تا براتون یه قصه قشنگ بگم، یه قصه تازه و شنیدنی به اسم کی میتونه برای کفش دوزک کوچولوی کار خوب پیدا کنه؟ ها؟ دوست داریم بشنوین؟ خیلی خوب، خواهش میکنم چشماتون رو روی هم بذارین و به این قصه گوش بدین. روزگاری توی جنگل بزرگ و سرسبز و قشنگ کفش دوزک کوچولوی زندگی میکرد که از بس بیکار مونده بود و هیچ کاری غیر از خوردن و خوابیدن و بازی کردن نداشت. حوصله‌اش حسابی سر رفته بود، برای همینم تصمیم گرفت بره دنبال کار. اون روز کفش دوزک کوچولو همین که از خونه اومد بیرون چشمش افتاد به آقا فیله. کفش دوزک کوچولو با صدای بلند از آقا فیله پرسید: آقا فیله، شما کاری برای من سراغ ندارید؟ آخه من این روزا حوصله‌ام خیلی سر میره، دوست دارم یه کاری انجام بدم. آقا فیله نگاهی به کفش دوزک کوچولو انداخت، زد زیر خنده و جواب داد: چه حرفا؟ آخه من چه کاری رو میتونم بسپرم به توی نیم وجبی؟ بعدم همینطور که داشت با صدای بلند میخندید راهشو گرفت و رفت. بعد از اون کفش دوزک از خانم روباهه و آقا خرسه و آقا گرازم پرسید که آیا کاری برای سراغ دارن یا نه. ولی بچه های گلم، همه اونا در جواب به کفش دوزک کوچولوی قصه‌مون گفتن: وا، تو و کار؟ آخه تو با این قد و قواره ریزه میزه که کاری ازت بر نمیاد، برو زندگی تو بکن، دیگه هم به فکر کار نباش. بله بچه ها، کفش دوزک کوچولو بازم غمگین و قصه‌دار شد. زیر یه درخت روی یه تخت سنگ نشست و های های گریه کرد. هوا دیگه کم کم داشت تاریک می شد که کفش دوزک کوچولو یه صدایی شنید. اون صدا رو شناخت. صدای هزار پا بود. هزار پا از کفش دوزک پرسید: چی شده؟ چرا ناراحتی؟ ببینم میتونم کمکت کنم؟ کفش دوزک آهی کشید و گفت: چه حرفا میزنی هزار پا جون؟ حیوانای بزرگی مثل فیل و روباه و خرس و گراز نتونستن مشکل منو حل کنن، اون وقت تو میخوای به من کمک کنی؟ کفش دوزک وقتی دید هزار پا از حرفاش دلخور و ناراحت شده من و منی کرد و گفت: راستش من از صبح تا حالا دارم دنبال کار میگردم، ولی هیچ حیوانی نتونست به هم کمک کنه تا کاری برای خودم پیدا کنم. آره بیفایده است، من هیچ وقت هیچ کاری غیر از خوردن و خوابیدن و بازی کردن نمیتونم انجام بدم. حرفای کفش دوزک کوچولو که تموم شد، هزار پا لبخند زد و با خوشحالی گفت: تو راستی دنبال کار میگردی؟ کفش دوزک فوری جواب داد: بله که راستی دنبال کار میگردم. هزار پا جلوتر اومد و گفت: همونطور که میبینی من یه عالمه پا دارم، هر وقت کاری برام پیش میاد که ناچار میشم از خونم برم بیرون، تا بیام هزار تا کفش بپوشم و هزار تا بند کفش و گره بزنم دیگه شب شده. اون وقت باید هزار تا گره از بند کفشم باز کنم و هزار تا کفش از پام در بیارم. ببینم کفش دوزک، تو میتونی تو پوشیدن و درآوردن کفشام بهم کمک کنی؟ اگه این کارو انجام بدی منم به جاش بهت کلی غذا و خوراکی میدم. عزیزای دلم، ناامید شدن بدترین کار دنیاست. دیدین کفش دوزک چطور درست زمانی که داشت از پیدا کردن کار ناامید میشد با هزار پا دوست شد و کارش هم پیدا کرد. گلای من، بگیم ببینم شما در آینده میخواین چی کاره بشین؟ ها؟ وقتی بزرگ شدین معلم بشین؟ کارگر فنی بشین؟ آفرین آفرین. خلبانم بشین؟ خب کارمند اداره میخواین بشین؟ همش عالیه. هر کاری که انتخاب بکنین و توش موفق باشین و بتونین به مردم خدمت بکنین بهترینه. قربون شما عزیزای گلم، تا فردا شب و یه قصه دیگه. خدا حافظ همگیتون.